Hamnen. Historiskt är det en stor händelse på våren när den första ångaren anländer till Kalix från Stockholm. I slutet av 1800-talet beskrivs hur ångaren avfyrar salut med två små kanoner på fördäck strax innan den lägger till vid kajen. Varor, till exempel exotiska matvaror, lastas av, placeras i magasinen eller hämtas av olika köpmän. Och det var en ganska stor hamn här nedanför kyrkan och färjeläge. Det fanns ju ingen bro förrän 1930 blev den första på färg. Och hit upp kom ju då stora båtar med veckovis förbindelse med Stockholm. I och med att industrialiseringen tog fart här då med sågverksindustrin i mitten på 1800-talet. Så anlöpte det mycket stora fartyg här upp till hamnen. Vattenståndet var ju då betydligt högre den tiden. Idag tar sig inga stora fartyg hit upp. Redan på 1800-talet är älven så uppgrundad så att långväga resenärer ibland måste byta till en mindre båt längre ut i älvmynningen. Det röda gamla magasinet inrymmer numera ett fiskemuseum som skildrar fisket vid älvmynningen och kusten. Det är öppet vid vissa tider under sommaren. Bredvid magasinet ligger också en fiskebod som hör till museet. Den är hitflyttad från kustbyn Vånafjärden. På andra sidan älven ligger de två herrgårdarna Grytnäs och Philipsborg, tidigare bostäder för de två träpatronsfamiljerna Bergman och Svanberg. Ännu längre ut vid älvmynningen ligger på sin tid de stora ångsågverken Karlsborg, Bortskärsnäs och Nyborg. Hamnen har på sin tid stor betydelse för de stora sågverken. Här har ju funnits många byggnader. Inte bara det som nu är fiskemuseet, utan det är byggnader som har nyttjats av både handelsmän och sågverksägare. Till och med så berättas det ju att man startade det här nya bolaget Nyborg, och de uppförde också ett magasin här på kajen. Men då var ju Bergman och Hummel, de gillade ju inte det här nya bolaget. Så att man tog sig för, helt enkelt, man rev ner Nyborgsågens magasin här nere på kajen. Avsluta nu rundturen genom att korsa E4 i en gångtunnel lite längre fram. Alternativt genom att titta runt i de nyanlagda anläggningarna för bad och camping på Strandängarna. Ett område som ursprungligen ägs av kyrkan. Du kan också fortsätta ett par kilometer uppströms eller nedströms på den vackra strandpromenaden. Eller varför inte besöka Café Myggan eller museet vid Antiklängan. Kanske kan du också återkomma hit senare för att besöka Fiskemuseet. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet Historisk skogsexport från Kalix älvdal och lär dig mer om älvdalens karaktäristiska 1800-talshistoria. Det finns audioguide och en utställning vid herrgården Grytnäs på andra sidan älven, likaså vid flottningsskiljet Vassholmen. Grytnäs är vandrarhem och vanligen öppet dagtid. Vassholmen når du sommartid via en liten färja. Det finns också audioguider för promenader vid de gamla sågverkssamhällena Nyborg och Bortskärsnäs vid älvmynningen. Herrgården Philipsborg med ett litet museum är tillgängligt om du hör av dig på telefon först. Det finns också audioguide vid Näsbyn och Englundsgården och på andra platser längs Kalix älvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se.